To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 lutego jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wielka Brytania zabiega o wsparcie państw z Europy Środkowo-Wschodniej podczas negocjacji w sprawie Brexitu. Nasilają się protesty greckich rolników, duże utrudnienia w komunikacji. W Namibii policja ma zamiar sprawdzać, czy piesi są pod wpływem alkoholu. Wielka Brytania zabiega o wsparcie państw Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej podczas negocjacji w sprawie Brexitu. Według amerykańskiej agencji Bloomberg brytyjska dyplomacja rozpoczyna działania w tej sprawie. Status ambasadorów Wielkiej Brytanii na Litwie, Łotwie, Słowacji, w Estonii i Słowenii zostanie podwyższony. Ponadto placówki, w których pracują dyplomaci, zasilą dodatkowi urzędnicy. Część komentatorów twierdzi, że brytyjska premier Theresa May chce rozbić jedność Unii Europejskiej. Wprawdzie podczas negocjacji żadne z państw członkowskich nie będzie dysponowało prawem weta, ale kilka zjednoczonych głosów może mieć wpływ na debatę. Dwuletnie negocjacje w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię mają rozpocząć się 31 marca. Nasilają się protesty greckich rolników. Od kilku dni jest utrudniony dojazd na lotnisko w Salonikach, a dziś po południu protestujący zablokują Teby, co w praktyce przetnie komunikacyjnie Grecję na dwie części. Po dwóch tygodniach protestów wciąż brak porozumienia między rolnikami a greckim rządem. Wczoraj kilkadziesiąt traktorów wjechało do centrum Salonik, a dziś protestujący zablokują na dwie godziny przejazd autostradą, która łączy Ateny i Saloniki w okolicach ważnego węzła komunikacyjnego w Tebach. Blokady są ustawiane też w innych miejscach tej autostrady i na głównych drogach, zwłaszcza w północnej Grecji, w okolicach Larisy i na odcinkach Ateny-Korynt i Korynt-Patra. W najbliższych dniach rolnicy zamierzają też zablokować przejście graniczne z Albanią. Protestujący podkreślają, że nie chcą stwarzać problemów, ale walczą o swoje prawa. Chcemy pozostać na naszej ziemi i nadal żyć z jej uprawy. Chcemy z naszej pracy móc wyżywić wszystkich ludzi. Podkreślił jeden z demonstrujących, Eufimios Fotinios. Rolnicy domagają się zmniejszenia ich opodatkowania i składek ubezpieczeniowych, a także rekompensaty za straty, jakie ponieśli w tym roku z powodu ostrej zimy. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Doniesienia o tym, że współpracownicy Donalda Trumpa poszukiwali informacji o rzekomych ingerencjach Polski na Białorusi, nie mają pokrycia w rzeczywistości. W wywiadzie dla Polskiego Radia sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że zapewnienie takie uzyskał od strony amerykańskiej. My te informacje sprawdzaliśmy i mogę powiedzieć, że można uznać ją za postprawdę, że można uznać ją za część raczej tych informacji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej bez realnej weryfikacji ich prawdziwości. Podczas wizyty w Waszyngtonie Krzysztof Szczerski spotkał się z doradcą Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego, generałem Michaelem Flynnem. Minister poinformował, że jednym z tematów rozmowy była sytuacja w naszym regionie. Zapewnił jednak, że nie było mowy o agresywnych działaniach naszego kraju, tylko o tym, czy Polska jest dostatecznie zabezpieczona przed ewentualnymi zagrożeniami z naszego bezpośredniego sąsiedztwa. To rzeczywiście było przedmiotem rozmów i realnej sojuszniczej troski. Pytanie właśnie było o to, czy my czujemy się bezpiecznie wobec różnych możliwych wariantów zagrożeń, które mogą się wobec nas pojawić. Więc nas nikt nie pyta nas w ogóle o to, czy Polska ma zamiar jakiekolwiek zagrożenie w regionie przeprowadzać, bo podstaw do takich w ogóle pytań nie ma. Agencja Associated Press opublikowała wczoraj analizę działań prezydenta w polityce zagranicznej. Jej autorzy napisali, że doradcy Trumpa pytali instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe, jak można poprawić relacje z Rosją. Mieli też prosić o informacje o rzekomych ingerencjach Polski na Białorusi. W Namibii policja ma zamiar sprawdzić, czy piesi są pod wpływem alkoholu. Ma to zmniejszyć liczbę groźnych wypadków drogowych. Nowy przepis ma dotyczyć tylko tych, którzy zostali potrąceni przez samochód. Taki pieszy, choć jest ofiarą, może zostać poddany badaniu alkomatem, donosi namibijska agencja prasowa. Policjanci mówią bowiem, że w stolicy kraju, Windhoek, takich potrąceń jest bardzo dużo, zwłaszcza w weekendowe wieczory. Winni są i nieostrożni kierowcy, i pijani piesi. Na razie nie jest jasne, jaka kara spotka potrąconego człowieka, który miał w organizmie zbyt wiele promili. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś chmury, a z nich śnieg, deszcz i deszcz ze śniegiem w prawie całej Polsce. Przejaśnienia na północnym wschodzie kraju. Minus 4 stopnie w Suwałkach, minus 3 w Białymstoku i Warszawie. 0 w Łodzi, plus 1 w Toruniu i Poznaniu, plus 4 w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Za każdy 1000 zł wydany na wybrane urządzenia dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Mój sposób na katar? Mam go pod kontrolą. Kiedy mnie łapie, stosuję szybko spray do nosa Acatar Control i już po 20 sekundach oddycham swobodnie. Ulga do 12 godzin. Zgadza się. Aerozol do nosa Acatar Control zawiera 5% roztwór chlorowodorku oksymetazoliny, wskazany przy obrzęku błon śluzowych nosa, który występuje w ostrych, alergicznych i naczyniuruchowych stanach zapalnych błony śluzowej, zapaleniu zatok przynosowych, trąbki słuchowej i ucha środkowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze oraz suche zapalenie błony śluzowej nosa. US Farmacja. Acatar Control. Katar pod kontrolą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Acatar Control. Odetchnij z ulgą. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Nawet w ekstremalnie trudnych warunkach, bez ustanku ocierając się o śmierć, w piekle sowieckiego łagru, ludzie próbowali zachować godność i człowieczeństwo. Starali się żyć normalnie. Artyści plastycy, głodni, zmaltretowani, sponiewierani, jak zresztą wszyscy w obozie, tworzyli, choć tak naprawdę nie mieli do tego żadnych warunków. Kilka centymetrów kawałka gazety mogło jednak posłużyć do namalowania obrazka. W armii generała Andersa, utworzonej z ludzi wyprowadzonych z nieludzkiej ziemi, znalazło się bardzo wielu malarzy. Piękne są ich historie. A ja teraz Państwa zapraszam na program Historie jak z książki. Marek Strzemecki. Dźwięki historii. 10 lutego 1454 roku król Kazimierz Jagiellończyk poślubił córkę króla niemieckiego i węgierskiego Albrechta II Habsburga, Elżbietę zwaną Rakuszanką. Para doczekała się 13 dzieci. 10 lutego minie 180 lat od tragicznej śmierci Aleksandra Puszkina. Poeta odniósł śmiertelne rany w pojedynku. 7 lutego 1877 roku urodził się kompozytor Feliks Nowowiejski. To on stworzył, oprócz opery i kilku symfonii, melodię Doroty Marii Konopnickiej. 10 lutego 1920 roku w Pucku odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z Bałtykiem. Strażnik dotychczasowy tego wybrzeża, rybak kaszubski, z jedyną bronią, wiosłem u boku, oddawał straż w ręce marynarza polskiego. Rzucam w morze pierścień ofiarowany mi przez polską ludność Gdańska, który znów będzie polski. Po latach opowiadał generał Józef Haller. 10 lutego 1940 roku NKWD przeprowadziła pierwszą masową deportację ludności polskiej. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 120 tysięcy osób. 11 lutego 1945 roku zakończyła się konferencja w Jałcie. Jałta była może najbardziej z punktu widzenia polskiego wyrazista. Stalin musiał ostatecznie uzyskać uwiarygodnienie dla światowej opinii publicznej. Tutaj sprawa polska była taką nieprzyjemną zadrą. Komentował historyk Paweł Wieczorkiewicz. 8 lutego 1951 roku władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na majorze Zygmuncie Szędzielarzu Łupaszce, dowódcy 5. Wileńskiej Brygady AK i oddziałów partyzanckich. Polskie Radio relacjonowało proces Łupaszki. Czy w lutym 1946 we wsi Mążęcin albo Mążenin dawaliście polecenie gwałtownego zamachu na funkcjonariusza UBP Filczuka Franciszka? To w 1946 roku, zgodnie z otrzymanym rozkazem, ja rozkaz dałem do zwalczania funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego, taki a la long. To się nazywa, jak u was, rozkaz a la? Na stałe. Na stałe, aż do odwołania. Aż do odwołania. Pytania zadawał sędzia Mieczysław Widaj. Dopiero w 1957 roku, 8 lutego w Nowym Jorku, podpisano polsko-japoński układ o zakończeniu stanu wojny i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. 11 lutego 1972 roku na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sapporo skoczek narciarski Wojciech Fortuna zdobył dla Polski pierwsze w historii złoto olimpijskie w sportach zimowych. Bije się, brawo, radość, 111 metrów! Komentował Bogdan Tomaszewski. 7 lutego 1985 roku w Toruniu zapadł wyrok zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. 6 lutego 1989 roku w Pałacu Namiestnikowskim, ówczesnej siedzibie rządu, rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Gospodarzem był Czesław Kiszczak. Witam wszystkich uczestników Okrągłego Stołu. Dziękuję za przybycie na to spotkanie, gotowość do podjęcia wspólnej pracy. Wszyscy Polacy będą nas rozliczać z każdego słowa i z każdej decyzji. Mówił Lech Wałęsa. W kalendarium przedstawionym przez Magdę Karczewską znalazło się przypomnienie złotego medalu Wojciecha Fortuny na Igrzyskach Zimowych równo 45 lat temu. Na następny złoty medal musieliśmy czekać aż 38 lat i zdobyła go Justyna Kowalczyk. Wojciech Fortuna poza medalem w Sapporo nigdy już nie stanął na podium. A Małysz i Stoch dopiero mieli się urodzić. A co dziś się urodzi w naszym programie? Środkiem uśmierzającym ból było zdobywające szeroką popularność opium. Michał Kopczyński, o początkach uśmierzania bólu łatwo nie było. Człowiek patrzy i widzi prawdziwe zwierzę, widzi jego mięśnie, czuje puch ptasich piór i potęgę. O niezwykłej żydowskiej malarce i jej niezwykłej historii. Książka niesłychanie wartko napisana, świetnie się to czyta, ale jest też do pewnego stopnia książką niebezpieczną. Jaka to niebezpieczna książka, zdradzi Paweł Skibiński. Am I leaving you? Am I leaving you behind? Sweet England, am I leaving you? Am I leaving you behind? And we'll build an army of love. And we'll build an army of love. I'll go searching for the simple truths of love. Bologna, Bologna, Bologna, Bologna. Sweet Bologna, you are in my heart. Sweet Bologna, you are. And I'll return to you, my friend, and I'll return. Profesor Jan Wiktor Sienkiewicz, historyk sztuki, specjalista w zakresie sztuki i kultury polskiej na emigracji po 1939 roku. Człowiek, bez którego książek, publikacji mało byśmy wiedzieli, czym była polska sztuka na emigracji. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Spotykamy się z okazji nowej książki. Duże to jest dzieło. Artyści Andersa. Artyści Andersa to twórcy, wpierw trzeba powiedzieć, o których do tej pory, do niedawna, nie wiedzieliśmy nic albo bardzo mało. Ci artyści, ci twórcy, plastycy, bo o nich tylko mówimy, nie mówimy o artystach scenicznych, funkcjonowali przez wiele lat, do 1989 w różnych krajach świata, na różnych kontynentach. Twórcy, których nazwiska niekiedy przenikały do polskiej kultury, może te większe, ale tak naprawdę to jest grupa tych artystów, którzy nie zostali w Polsce ani zauważeni, ani rozpoznani, ani docenieni, ani wpisani w dzieje polskiej historii sztuki XX wieku. Józef Czapski to postać w PRL-u kompletnie wymazana. Profesor Westwalewicz to jeden z malarzy, o których tu jeszcze dzisiaj powiemy. Kiedy były wystawy w Tarnowie w latach 80. z jego udziałem, tam nie było o tym, że był w armii Andersa, tym bardziej, że był na nieludzkiej ziemi. No bo jaka to nieludzka ziemia? Tam przecież nasi przyjaciele, Związek Sowiecki jest, prawda? Bardzo dobrze, że taka książka powstała i tą dziurę zasypuje. Powiedział pan 41 rok, że już zaczęli działać, a 41 rok to na miły Bóg, to jest dopiero wyjście z nieludzkiej ziemi na południe. Tak jest, rok 41 to właściwie jest jakby początek myślenia o jakiejkolwiek wolności, ponieważ po Układzie Sikorski-Majski ci artyści, ale nie tylko artyści, znaczy wszyscy Polacy, którzy uratowali się, których nie zgładzono, najkrócej mówiąc, mieli szansę przede wszystkim na to, że przeżyją w straszliwej kondycji, trzeba pamiętać, bo to były różne miejsca niewoli, bo to były i obozy, to były i miejsca odosobnienia, to byli Polacy, którzy byli pozbawieni wszelkiej godności. Rok 41 i Układ Sikorski-Majski daje taką nadzieję, bo takie były przyrzeczenia, że będzie to szansa na wyzwolenie, a dla artystów to była szansa na to, że powrócą do swojej działalności. Rzecz jasna, dopiero rok 1942, kiedy rozpoczęła się ewakuacja z nieludzkiej ziemi tychże artystów do Iranu i Iraku, później w kolejności do Iranu przede wszystkim, była taką nadzieją na to, że już do tego piekła się nie powróci. Dla wszystkich było to piekło, dla artystów szczególnie. Możemy sobie wyobrazić, że ktoś tak wrażliwy, przebywający w różnych warunkach, czy w warunkach obozu jenieckiego, czy też pracujący w strasznych warunkach na Syberii, musiał być pozbawiony i swojej godności ludzkiej, ale również tego, co jest najważniejsze u artysty, czyli tej wrażliwości na piękno. Więc artyści ci, garstka tychże artystów, rzecz jasna, natychmiast swoim kodem zaczęła się porozumiewać, żeby stworzyć jakiś rodzaj wspólnoty właśnie jeszcze na tej nieludzkiej ziemi, w momencie, kiedy Władysław Anders, zresztą też chory, też ledwo co wyszedł z więzienia moskiewskiego, który formułował najpierw Armię Polską na wschodzie, później dopiero, jak wiemy, to będzie drugi korpus. Ci artyści zaczynają tworzyć zalążki środowiska artystycznego nawet właśnie w tej fatalnej sytuacji na nieludzkiej ziemi wokół właśnie Józefa Czapskiego. To jest jego zasługa rzeczywiście i to jest artysta przecież o uznanej pozycji, to członek Komitetu Paryskiego, czyli artystów, którzy przed II wojną światową w 1924 roku wyjechali do Francji wokół pracowni wielkiego artysty Józefa Pankiewicza w Paryżu, byli skupieni i kontynuowali tradycję malarstwa postimpresjonistycznego. Zaraz po przyjściu do Persji, zostańmy przy tym terminie, tak jak wtedy nazywano Iran, zaczynają tworzyć. Tak, panie redaktorze, ale mamy nawet pokaźny zbiór rysunków, szkiców, a nawet szkiców kolorowanych akwarelami właśnie z okresu jeszcze pobytu w obozach i tuż po wyjściu z tychże obozów. Obrazów olejnych mamy niewiele, ale mamy z tego okresu jeszcze przed wyjściem do Persji. Skąd mieli? Bo to jest pytanie, jak można było tworzyć. Drodzy państwo, panie redaktorze, nawet okropnie zniszczona stara gazeta, w którą zawinięte były śledzie i skrawek takiej gazety to mógł być powód i był powód do tego, żeby tworzyć marginalia. Jakikolwiek kawałek papieru gdzieś z opakowania, pudełka, był szansą dla takiego artysty, żeby ołówek przewieziony jeszcze z Polski, schowany gdzieś w skarpecie albo w kieszeni własnego munduru, zatemperowany jakimś bardzo tępym narzędziem, służył do tego, żeby wyrazić swoją plastyczną wrażliwość poprzez rejestry przede wszystkim tematów, które spotykał, czyli i widoków obozów, i przede wszystkim twarze swoich kolegów więźniów. No właśnie, tematykę pan już zasugerował. Powiedzmy nazwiska jakieś. Na ziemi sowieckiej już wspomniany Józef Czapski, ale Stanisław Westwalewicz, Zygmunt Turkiewicz to później są twórcy, którzy będą stanowili trzon właściwie tej grupy, która już na terytorium Iranu będzie konsolidowała wokół siebie artystów innych profesji, bo to pamiętajmy, z artystów ukształtowanych, tych, którzy skończyli Akademię Sztuk Pięknych, to była tylko garstka. Natomiast wokół nich później skupili się przyszli artyści, czyli przyszli studenci Akademii Sztuk Pięknych i w Bejrucie później i w Rzymie. Właśnie adepci sztuki pięknej po maturach, którzy chcieli studiować sztuki piękne. Z tych skrawków twórczości, która powstała w Związku Sowieckim, wyłowić można prawdziwe dzieła sztuki, kiedy wchodzimy do kościoła świętego Andrzeja Boboli w Londynie. Tam w kaplicy bocznej, po prawej stronie mamy specjalnie wyeksponowane miejsce na właściwie nową ikonę w polskiej tradycji, w polskiej kulturze i w polskiej religii. To jest Matka Boska Kozielska, wykonana przez Tadeusza Zielińskiego, artystę wybitnego, który cudem jest cała historia wokół tego, nie mamy czasu, żeby ją opowiedzieć. W tej książce też o tym jest napisane, warto o tym przeczytać. Jest cała historia, dlatego że ona jest bardzo skomplikowana i ta Matka Boska Kozielska wraz z żołnierzami, z całą armią Andersa przechodzi do Iranu i później całym szlakiem drugiego korpusu dociera do Wielkiej Brytanii. Artyści Andersa to tytuł książki, o której dzisiaj mówimy, a naszym gościem jest Jan Wiktor Sienkiewicz. Zaraz wracamy. On the farm every Friday, on the farm is rabbit pie day. So every Friday that ever comes along, I get up early and sing this little song. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Bang, bang, bang, bang goes the farmer's gun. Run, rabbit, run, run, run, run, run. Run, rabbit, run, run, run. Don't give the farmer his fun, fun, fun. He'll get by without his rabbit pie. So run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Wiktor Sienkiewicz jest dzisiaj naszym gościem. Mówiliśmy przed przerwą o Sowietach, o łagrach, o tych niesamowitych dziełach sztuki. można powiedzieć, na kawałkach papieru czy zapałkach, to, że artyści plastycy mogli funkcjonować w tak trudnych warunkach na emigracji, zaraz po wyjściu z nieludzkiej ziemi, jest chyba też zasługą samego generała Andersa, który, można powiedzieć, był dobrym mecenasem sztuki. Absolutnie tak, to przede wszystkim. Władysław Anders wrażliwy był na sztukę, miał przecież towarzyszkę życia, która była artystką sceniczną, ale rozumiał również Władysław Anders rzecz kapitalną. Absolutnie jakby podstawową, że po wyjściu z niewoli, w warunkach już nowej rzeczywistości dla wielu z tych ewakuowanych Polaków, Iran był rajem. Wspominają o tym raju. Raj, gdzie były pomarańcze, słońce, woda i plaża. Oczywiście nie stał to się ten raj natychmiast, dlatego że tego raju trzeba było się przygotować, trzeba było przejść kwarantannę, dlatego że ludzie ci byli przede wszystkim w fatalnej kondycji fizycznej. Ale po okresie przystosowania się do nowych warunków, również geograficznych, trzeba było, i o tym Anders doskonale wiedział, nie tylko żołnierzom, ale również ludności cywilnej, dać jakąś perspektywę egzystencji na najbliższe miesiące. Przyszłość była nieznana. Nikt nie wiedział, jak się potoczą losy II wojny światowej. W związku z tym wiedział Władysław Anders, że pośród tej ludności, która została ewakuowana, znajduje się spora grupa inteligencji polskiej, w tym artystów, którym trzeba dać jakąś szansę. I tę szansę otrzymali ci twórcy, poprzez zorganizowanie pracowni artystycznej. To była specjalna jednostka, która wyszukiwała artystów różnych specjalizacji w celu zgrupowania i stworzenia środowiska twórczego. Tę pracownię organizował przede wszystkim wybitny artysta o nazwisku Roman Schneider ze swoją żoną Marią Schneider, i Schneiderowie tak naprawdę doprowadzili do tego, że w tej pracowni artystycznej powstały specjalne oddziały czy wydziały, które opiekowały się artystami, malarzami. Powstała pracownia krawiecka, powstała pracownia tak zwana wytwórnia lalek, powstała pracownia meblarska. Proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, 3 dni temu zadzwonił do mnie jeden z pracowników na Uniwersytecie w Teheranie, który zajmuje się na tym uniwersytecie archiwum, i mówi do mnie: słuchaj, ja znalazłem dokumenty, że w jednym z naszych szpitali są łóżka wykonane przez jakichś Polaków. Ja mówię: nie jakichś Polaków, to są łóżka wykonane przez żołnierzy Władysława Andersa z pracowni kierowanej przez Schneiderów. Był w kompletnym szoku. Posuwamy się dalej na wschód i południe, jest Afryka, jest Egipt, wystawy w Kairze, to zupełnie niesamowite, w Aleksandrii, jak tego było dużo. Palestyna, ostatecznie jest Egipt i z Egiptu ewakuacja w 1943 roku, pod koniec 1943 roku na Półwysep Apeniński, ale po drodze jest cały szereg wystaw artystycznych o najwyższym poziomie. Mówię o najwyższym poziomie nie tylko dlatego, że wydaje mi się subiektywnie, że to były dobre prace. W Aleksandrii po takiej wystawie do Muzeum w Aleksandrii zostały zakupione prace między innymi takiego artysty jak Józef Jarema. Do dzisiaj znajdują się w posiadaniu w Muzeum Aleksandrii. Artyści wystawiali, ale też walczyli cały czas. I idziemy teraz do losów tych indywidualnych, do osób, które i artystów, którzy z drugim korpusem w 1943 roku znajdują się na Półwyspie Apenińskim i posuwają się z drugim korpusem w kierunku oczywiście linii Gustawa. Na linii Gustawa leży Monte Cassino i jest próba. Albo pokażemy, albo nie pokażemy, albo zwyciężymy. Anders mówi: dojdziemy, zwyciężymy. I pośród tych polskich żołnierzy jest już cała grupa, tych nazwisk jest kilkanaście, wybitnych artystów, którzy biorą czynny udział w bitwie o Monte Cassino, w tym Stanisław Westfalewicz, który wcześniej prowadził oczywiście wiele różnych inicjatyw, w tym był szefem polowej drukarni. Westfalewicz wraca do Polski. Westfalewicz został aresztowany i wwieziony do obozu. Zostawił żonę w ciąży. Proszę sobie wyobrazić, oczekiwanie na dziecko i myśl o tym dziecku, wiedział, że pewnie się urodziło, bardzo późno dotarła wiadomość, że ma syna, i na tego syna czekał aż do roku 1949. Kompletny dramat. Można sobie wyobrazić przeżycia, jakie w sobie nosił ktoś, kto przeżywa piekło sowieckie, przechodzi przez cały szlak bojowy drugiego korpusu, przez Afrykę, kto walczy o Monte Cassino, bo bitwa jest wygrana, kto naraża życie, kto ze szkicownikiem siedzi na jednej ze skał i rysuje sceny z tego Monte Cassino, kto wykonuje plakat o Monte Cassino, kto jest przyjacielem Zygmunta Turkiewicza, którego prace później były reprodukowane w książce Wańkowicza o Monte Cassino, i ktoś, kto w pałatce zawija wszystko to, co udało się wyrwać z nieludzkiej ziemi, i wszystko to, co stworzył w Afryce, i wszystkie swoje prace, które stworzył później jako jeden ze współorganizatorów Międzynarodowego Klubu Artystycznego. To jest oddzielna historia, Art Club, razem z futurystami włoskimi. I tenże twórca w tej pałatce do Wielkiej Brytanii zabiera ze sobą swoje prace. Jest tam razem z drugim korpusem, jak wiemy, to były specjalne obozy przysposobienia i rozmieszczenia Wielkiej Brytanii w okolicach Reading, Kingwood, Command i Sudbury. I w 1948 roku po rozwiązaniu korpusu przysposobienia i rozmieszczenia Stanisław Westfalewicz nie decyduje się pozostać nad Tamizą, tylko wraca do swojej żony i do swojego syna w Polsce. A kto został? Kto też miał te trudne wybory? Wracać, nie wracać. O tym jest książka Jana Wiktora Sienkiewicza. Długo byśmy mogli o tym mówić, ale już po prostu nie zdążymy. Panie profesorze, dziękuję bardzo za wizytę w Trójce. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu za uwagę. Kiss me good night, Sergeant Major. Tuck me in my little wooden bed. We all love you, Sergeant Major. When we hear you bawling, shall-a-lay. Don't forget to wake me in the morning and bring me round a nice hot cup of tea. Kiss me goodnight, Sergeant Major. Sergeant Major, be a father to me. Private Jones came in one night, full of cheer and very bright. He'd been out all day upon the spree. He bumped into Sergeant Smeck, put his arms around his neck, and in his ear he whispered tenderly, "Quiet, please, Private Jones." Yes, Major Knight, Sergeant Major. Sergeant Major. Tuck me in my little wooden bed. Wooden bed. We all love you, Sergeant Major. Sergeant Major. When we hear you bawling, show a leg. He show a leg. Lolly. Don't forget to wake me in the morning and bring me round a nice hot cup of tea. Hot cup of tea. Kiss me goodnight, Margin Sager. Margin Sager. Sergeant Major. Be a mother to me. Don't forget to wake me in the morning and bring me round a nice hot cup of tea. Jak zwykle mamy dla państwa egzemplarze książki, o której rozmawialiśmy z panem profesorem. Tylko trzeba napisać historię jak z książki @polskieradio.pl i podać swój adres, pod który możemy tę książkę wysłać. A rozmowie naszej towarzyszyły piosenki, które wygrały wojnę. Z pięciopłytowej składanki zawierającej największe przeboje, które dodawały otuchy żołnierzom. O uciekającym króliczku śpiewali Flanagan i Allen, a o buziaka na dobranoc od kaprala, który jest dla żołnierza jak matka, prosił Artur Askej. Historia jak z książki. Znieczulenie bólu wymyślili w XIX wieku dentyści. Czyżby byli bardziej empatyczni od innych lekarzy, czy po prostu nie mogli znieść wrzasku swoich pacjentów? Michał Kopczyński ma wiele przeciekawych informacji na ten właśnie temat. 30 września 1846 roku u amerykańskiego dentysty Williama Mortona pojawił się pacjent z silnym bólem. Jedynym sposobem na uśmierzenie cierpienia było usunięcie zęba. Bojący się bólu klient prosił dentystę o hipnozę. Morton przekonał go jednak, by zgodził się na uśpienie eterem. Gdy ten przystał na propozycję, stomatolog sprawnie i bezboleśnie wyrwał ząb. W ten sposób narodziła się anestezja. Wbrew temu, co można wyczytać w wielu podręcznikach historii medycyny, pomysł Mortona przyjął się bardzo szybko. Już 1 grudnia 1846 w londyńskim szpitalu Świętego Jerzego przeprowadzono pierwszą operację z użyciem eteru. W ciągu następnych 3 miesięcy zastosowano eter aż 77 razy. Dopiero pierwsze przypadki zgonów na skutek błędów przy podawaniu znieczulenia zahamowały na pewien czas postęp nowej techniki. Już jednak rok później pojawił się nowy, bezpieczniejszy i skuteczniejszy środek znieczulający – chloroform. Choć nadal zdarzały się zgony, choć niepokojące były sygnały o wykorzystywaniu chloroformu przez ulicznych rabusiów, to nic nie było już w stanie powstrzymać rozwoju anestezji. Środkiem uśmierzającym ból było zdobywające szeroką popularność opium. Opium używano do uśmierzania bólów terminalnych, czasem porodowych, w chirurgii jednak się nie przyjęło. W końcu XVIII wieku nadzieje terapeutyczne pokładano w gazach. W 1800 roku angielski chemik Humphry Davy ogłosił pracę o właściwościach podtlenku azotu, częściowo znoszącego świadomość i ból. Ponieważ działanie tego środka nie powodowało całkowitego uśpienia, a osoby poddane działaniu gazu traciły kontrolę nad swoim zachowaniem, chirurdzy odkrycie to zlekceważyli. Wykorzystali je za to różnego rodzaju showmeni, oferujący za drobną opłatą pokazy działania gazu rozweselającego. Cieszyły się one ogromną popularnością. To właśnie tego rodzaju pokazy zainspirowały amerykańskich dentystów Horace'a Wellsa i wspomnianego Mortona do eksperymentu. Stomatologia funkcjonowała w owym czasie na marginesie medycyny. Była też znacznie bardziej skomercjalizowana, a rywalizujący ze sobą dentyści prześcigali się w walce o klientów. Nic tak skutecznie ich nie przyciągało, jak obietnica bezbolesnych zabiegów. Wypróbowawszy na sobie działanie podtlenku azotu, Wells zaczął aplikować go swoim pacjentom i to z dobrym skutkiem. Próba prezentacji nowej metody amerykańskiej elicie medycznej w szpitalu głównym w Bostonie w 1845 roku zakończyła się jednak kompromitacją. Źle zaordynowany gaz nie zadziałał, pacjent wył i złorzeczył, a uczeni widzowie pokazu raz po raz wybuchali głośnym śmiechem. Skompromitowany Wells porzucił stomatologię. Nauczony doświadczeniem Wellsa, jego dawny wspólnik Morton używał znacznie skuteczniejszego eteru, z którego właściwościami zapoznał się podczas studiów na Harvardzie, gdzie studenci chemii i medycyny okazjonalnie wykorzystywali eter do wywoływania halucynacji. Wkrótce po zastosowaniu w praktyce stomatologicznej Wells zaprezentował nową metodę bostońskim lekarzom, którzy z kolei przekazali wiadomość swym londyńskim kolegom, zanim jeszcze Morton zdołał opatentować procedurę. W ten sposób sprytny trik amerykańskiego dentysty zyskał akceptację poważnych lekarzy i stał się uznaną procedurą medyczną. Skuteczne zwalczenie bólu operacyjnego całkowicie zmieniło oblicze chirurgii. Dotychczas dominowały zabiegi szybkie, przede wszystkim amputacje, które doświadczonemu lekarzowi zajmowały nie więcej jak kilka minut. Z chwilą, gdy udało się pacjenta uśpić, można było przeprowadzać zabiegi znacznie bardziej skomplikowane i w pełni wykorzystać wiedzę o anatomii człowieka. Mój sen śmiertelny ciałem spełniasz i słowem płochym w śnie poczętym puszysta włosów twoich perła jak promień krągły w pościel spływa, gdzie dłoń pierzasta jak zigliwie rozdziela cienie ciała od mnie. Szeptem krwi łagodnej, słuchając w sobie, niech w nas płynie. Niech niesie światło, jak roślinie prześwietli serc planety małe. I obudzimy się, słuchając szelestu chmur i grania wody. Bo tyle tylko jest w nas ciepła, co dłoń zdziwiona. Objąć zdoła i trwogi tyle, co zakrzepła. Wyryje w twarzy, łza jak z ognia. Co w nas to wydać może, kielichu park, języka ostrze. Niech płynie w nas, mówimy jeszcze, ten szal ciemności, póki księga obłoków wiatr przegina miękko. Bo tyle tylko wiary w pieśni, ile obrazu pod powieką. Miłość bez jutra, wiersz Tadeusza Gajcego, wyśpiewała przed chwileczką Karolina Cicha. Ten utwór znalazł się na płycie Gajcy pod patronatem Trójki, a wśród artystów śpiewających poezję poety Powstania Warszawskiego są m.in. Lech Janerka, Pustki czy Dezerter. Dzieje się historia. Z serii Miejsca Prawdy. Muzeum Auschwitz-Birkenau wydało kolejną ważną pozycję. Piotr Cywiński, autor tej niewielkiej publikacji, pisze o obozowej rampie, która zachowała się w pamięci deportowanych do obozu Żydów. Piotr Cywiński pisze tak. Rampa i związane z nią wydarzenia były ostatnim wspólnym doświadczeniem rodzin żydowskich deportowanych do Auschwitz. Rozdzielenie rodzin było tak szybkie, że najczęściej nie dochodziło do pożegnania między ich członkami. Ludzie, którzy przeszli przez lata szykan i wyniszczeń w gettach, przetrwali razem i żyli już niemalże wyłącznie dla siebie nawzajem. W chwili ostatecznej nie mogli nawet się pożegnać. Ten brak pożegnania pozostał po wojnie w duszy ocalałych niezwykle traumatycznym wspomnieniem i ogromnym żalem lub nawet niezasłużonym, lecz niezwykle żywym wyrzutem sumienia, pisze Piotr Cywiński, autor tej publikacji. Publikacja składa się głównie z wielu relacji, z cytatów z tych relacji pochodzących z różnych świadectw osób, które przeżyły obozowy koszmar. W książce umieszczono fotografie wykonane przez SS-manów podczas przyjazdu transportu z węgierskimi Żydami. W obozie Birkenau zamordowano ponad 400 tysięcy Żydów z Węgier. To najliczniejsza grupa ofiar Auschwitz i stało się to w ciągu tylko kilku miesięcy 1944 roku. Też przeczytajcie. Dzisiaj po raz pierwszy w naszej audycji książkę rekomenduje dr Paweł Skibiński, historyk, publicysta, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Mark Ribling, Kościół Szpiegów, czyli Tajna Wojna Papieża z Hitlerem. Książka wydana przez Wydawnictwo Literackie w zeszłym roku jest niewątpliwie istotnym głosem w takiej dyskusji, która toczy się od kilkudziesięciu lat na temat postawy Piusa XII, Kościoła Katolickiego w okresie II wojny światowej. Głównie chodzi tutaj o pytanie o współodpowiedzialność papieża za Holokaust poprzez milczenie, bierność wobec wydarzeń, wobec zbrodni popełnianych przez hitlerowców. Głos Riblinga jest głosem specyficznym, ponieważ mamy do czynienia w gruncie rzeczy, wbrew zapowiedziom wydawnictwa, nie tyle z historykiem, co z politologiem, znawcą struktur wywiadowczych. I opisuje zagadnienia, które w zasadzie były znane, choć niektóre szczegóły tajnych operacji, powiedzmy raczej tajnych grup oporu katolickiego w Niemczech, są zupełnie nowe. To jest książka niesłychanie wartko napisana, świetnie się to czyta, ale jest też do pewnego stopnia książką niebezpieczną, to znaczy sugeruje pewien obraz rzeczywistości, który wydaje się być może charakterystyczny dla świata wywiadu, ale absolutnie chyba niepełny z punktu widzenia starającego się o obiektywizm historyka. Wydaje się, że chociaż wydarzenia opisane przez Riblinga są niewątpliwie ważne i rzeczywiście dość jasno pokazują, że papież nie był prohitlerowski, aktywnie zwalczał ten reżim, choć stosował metody, powiedziałbym, raczej zakulisowe, dyplomatyczne, no i także, jak się okazuje, wykorzystywał działania poufne, żeby nie powiedzieć wywiadowcze, chociaż na pewno to nie był jego wywiad, to były raczej kręgi opozycyjne katolików niemieckich. I to jest prawda, która niewątpliwie ma znaczenie dla całej tej dyskusji dłużej. Natomiast z drugiej strony, jak się czyta Riblinga, mamy wrażenie, że wywiad jest, powiedziałbym, kluczowy, że to wszystko się dzieje wyłącznie w tajnych, konspiracyjnych warunkach. Wszystkie ważne wydarzenia historyczne jakby sprowadzały się do pewnej gry między świetnie poinformowanymi wtajemniczonymi. Otóż, proszę Państwa, Ribling chyba troszkę przeinterpretowuje, więc jak Państwo przeczytają tę książkę, to warto tak usiąść jeszcze na chwilę i zastanowić się, czy aby na pewno dostaliśmy całą prawdę, ale na pewno dostaliśmy bardzo istotny jej element. Mark Ribling, Kościół szpiegów, tajna wojna papieża z Hitlerem. Śnie urok tych chwil, jak długo radość i miłość i szczęście jest w nas. Zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz. Blednie cudna ta noc, zanim rozdzielą nas setki mil, kilka chwil, długi czas. Zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze raz. Więc chodź i spójrz, chodź i spójrz, jak szybko mija czas. Księżyc się skrył wśród chmur i zgas. Niech jutro będzie co chce, niech świat się wali, pali, dziś szczęście jest w nas. Zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz. Jak długo radość i miłość i szczęście jest w nas. Zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz. Koryfeusze. Magdalena Gross zaczynała od portretów na przykład ministra Józefa Becka, ale zapamiętana została głównie z rzeźbienia zwierzątek i ze swojej niezwykłej biografii. Małgorzata Niecicka-Mac zaprasza w podróż śladami tej rzeźbiarki. Początkowo zasłynęła jako wybitna portrecistka, autorka podobizn między innymi Józefa Becka, Ignacego Dygasa i Stanisława Staszica. Z czasem odkryła, że jej prawdziwą pasją jest uwiecznianie wizerunków zwierząt. Wiązało się to z otwarciem w 1928 roku warszawskiego zoo. Właśnie to miejsce stało się jednym z najważniejszych w jej życiu. mówi Emilia Bzicka, kustosz w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w warszawskich Łazienkach Królewskich. Dopiero to, że zajęła się rzeźbieniem zwierząt, uczyniło ją w pełni artystycznie spełnioną osobą i szczęśliwą. I tak przeszła do historii jako, wydaje się, że najwybitniejsza polska animalistka. I to nie tylko w sensie płci, ale w ogóle wśród rzeźbiarzy, którzy tę tematykę podejmowali w okresie międzywojennym. Dzieła Magdaleny Gross są w większości niewielkich rozmiarów. Przedstawiają polskie i egzotyczne ptaki. Na zachowanych zdjęciach widać koguty, kaczki albo gęś japońską. Są też małe lamy, wielbłądy i niedźwiadki. Człowiek patrzy i widzi prawdziwe zwierzę, widzi jego mięśnie, czuje puch ptasich piór, czuje mięśnie i potęgę ssaka i odbiera to mimo faktu, że rzeźby Grossówny to są rzeźby w brązie. Grossówna nie miała podstaw takiej znajomości budowy anatomicznej. Ona tego nie studiowała z książek, z natury. To robiła w ogrodzie zoologicznym. W latach 30. dzieła Magdaleny Gross można było podziwiać na licznych wystawach. Wizerunkami zwierząt z warszawskiego zoo, uchwyconymi przez artystkę, zachwycano się między innymi w 1937 roku na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu, gdzie artystka została uznana za najciekawszą rzeźbiarkę tego pokazu. Artystyczną karierę i niemal beztroskie życie przerwała wojna. Grossówna była pochodzenia żydowskiego. Nie była w getcie, ale na pewnym etapie swobodne chodzenie po ulicach Warszawy stało się już na tyle niebezpieczne, że musiała szukać schronienia i to schronienie znalazła właśnie w ogrodzie zoologicznym w willi państwa Żawińskich. A co dziś dzieje się z rzeźbami Magdaleny Gross? Wiele z jej prac zaginęło w czasie wojny. Teraz charakterystycznych rzeźb polskiej animalistki szuka Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, które w 2018 roku zorganizuje pierwszą powojenną wystawę prac Magdaleny Gross. Lekcja, którą Józef Konrad Korzeniowski wyniósł z Polski i pierwszym wspomnieniem, była cytadela, do której chodził odwiedzać uwięzionego ojca. Słynne powielane wielokrotnie zdjęcie małego Konrada, podpisane Polak, szlachcic, katolik, jest świadectwem atmosfery domu i XIX-wiecznego patriotyzmu. Tak mówi w wywiadzie udzielonym portalowi Dzieje.pl profesor UKSW dr habilitowana Anna Szczepa-Wojnarska. My kończymy naszą audycję zawsze fragmentem publicystyki Konrada. Dlatego też już teraz dziękuję Państwu. Grażyna Mazurczak program realizowała, a Magda Karczewska i Michał Nałęcz-Nieniewski współtworzyli go razem ze mną. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień Marek Stremecki, a Konrada czyta Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie. Fragment ze wspomnień, 1912 rok. Oficer otworzył okno, wyrzucił po kolei pistolety, szable i strzelby, a szeregowcy przybiegli je podnieść. Chłopi w sieni, zachęceni zachowaniem oficera, wkradli się za nim do gabinetu. Natychmiast po jego odejściu chłopi w gabinecie włożyli czapki i zaczęli się jeden do drugiego uśmiechać. Służący pragną pozbyć się jak najprędzej chłopów, którzy dostali się do dworu. I kto widział, pytał ich, tak zachowywać się w domu człowieka, który jest tylko dzierżawcą, już od lat okazuje mieszkańcom wsi tyle dobroci i względności. Przecież dopiero co zgodził się oddać dwie łąki na użytek wiejskich stad. Służący przypomniał także, z jakim poświęceniem pan Mikołaj Bobrowski pielęgnował chorych w czasie cholery. Wszystko to było najprawdziwszą prawdą i poskutkowało o tyle, że ludzie zaczęli się drapać po głowach, wyglądali na niezdecydowanych. W poszukiwaniu pieniędzy sielska zgraja potrzaskała wszystko w domu, popruła nożami. Porozbijała siekierą, także jak opowiadał służący, nie ostało się dwóch kawałków drzewa trzymających się razem. Potłukli kilka pięknych luster, wszystkie okna, a porcelanę i szkło co do sztuki. Książki i papiery wyrzucili na łąkę i podpalili cały stos, chyba wyłącznie dla przyjemności. Jedna jedyna rzecz pozostała nietknięta, mały krucyfiks z kości słoniowej, co wisiał na ścianie, w zdemolowanym pokoju nad bezwładnym stosem strzępów, potrzaskanego mahoniu i desek rozbitych na drzazgi, który to stos był przedtem łóżkiem pana Mikołaja Bobrowskiego. Dostrzegłszy, że służący wymyka się z metalową lakierowaną kasetką, chłopi wyrwali mu ją, a ponieważ stawiał opór, wyrzucili go przez okno jadalni. Dom był parterowy, lecz wzniesiony wysoko nad ziemią i służący tak się potłukł, padając, że leżał ogłuszony na miejscu, aż wreszcie kucharz i chłopiec stajenny odważyli się wyjść o zmierzchu ze swych kryjówek i podnieśli go. Gromada opuściła już była wówczas dwór, zabierając ze sobą kasetkę w przekonaniu, że pełno w niej papierowych pieniędzy. Rozbili ją dość daleko od domu, na środku pola. Znaleźli dokumenty wypisane na pergaminie oraz dwa krzyże. Legię honorową i Virtuti Militari. Na widok tych przedmiotów, które, jak wyjaśnił Kowal, były honorowymi odznakami udzielanymi tylko przez cara, ogarnął chłopów paniczny strach przed tym, co uczynili. Rzucili wszystko razem do rowu i rozpierzchli się szybko. Gdy pan Mikołaj dowiedział się o tej stracie, zdrowie jego zepsuło się doszczętnie. Zdawało się, że samo złupienie domu nie bardzo go obchodzi. Gdy leżał jeszcze w łóżku, po wstrząsie, jakiego doznał, znaleziono oba krzyże i zwrócono mu je. Przyspieszyło to trochę jego powolny powrót do zdrowia. Natomiast metalowe pudełko i pergaminy nie znalazły się nigdy, choć szukano ich po wszystkich rowach wokoło. Pan Mikołaj nie mógł przeboleć utraty patentu Legii Honorowej. Umiał na pamięć co do słowa wstęp sławiący jego wojenne czyny i po tym ciężkim ciosie zgadzał się niekiedy recytować ów wstęp, przy czym łzy stawały mu w oczach. Widać, słowa dokumentu nie schodziły mu z myśli podczas ostatnich 2 lat życia. Do tego stopnia, że nieraz sam je sobie powtarzał. Potwierdza to spostrzeżenie starego sługi, który dzielił się nim często z bliższymi znajomymi swego pana. Aż mnie serce boli, kiedy słyszę, jak nasz pan chodzi nocą po pokoju, tam i z powrotem, i modli się głośno po francusku. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa Lenovo z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows 10 za jedyne 1249 zł oszczędzasz 50 zł. MediaMarkt.pl. Przyjaciel mój przyjechał golfem, mówi, masz tu klucze. Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz jeździć nim. Pewnie nie zamieniłbym tych paru chwil za żaden skarb, za nic. Prawdziwa przyjaźń nie ma ceny, ale warto ją zacząć od czegoś miłego. Teraz każdy Volkswagen Golf dostępny z rabatem 10 tysięcy złotych. Volkswagen. Net, ja internet dla firm słucham. Halo? Śniła mi się pani. Numer się panu pomylił, tu jest 800-800-200. Śpiewała pani. Za 1 złoty i nie dziękuj proszę. Za 1 złoty internet przynoszę. A to akurat się zgadza. Oferujemy internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. To znowu jakiś sen. Nie, to Netia. Szczegóły na netia.pl i pod numerem 800-800-200. Zadzwoń. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu.